saygılarımı iletiyorum. Bu programımızda da yine deistlerden gelen sorulardan ve sorunlardan bir tanesi daha paylaşacağım sizinle. Bu şu sözcüklerle ifade edilmiş: Kur'an'ın değişmediğini bana nasıl ispat edersin? Bu kim söyledi? Nasıl söyledi? Bunu soran, söyleyen bilinmiyor. Yani bu medyada dolaşmış ve bu şekilde okuldaki hocaların derlediği, toparladığı şey bu şekilde bize de iletilen, toplu olarak 100 sorunun içerisinde böyle. Kur'an'ın değişmediğini bana nasıl ispat edersin? Bu sorunu takip etmek güzel bir şey de, yani muhatabını bulmak çok önemli. Bana nasıl ispat edersin diyor. Şimdi bu kim? Bu soruyu soran kim? Ben kime ispat edeceğim? Bu çok önemli bir nokta. Şimdi ben bunu bir şöyle basmak alıp, yani daha önceki bize iletilen sorular gibi, bir lise öğrencisi, bir ortaokul öğrencisi falansa bunu soru, benim Kur'an'ın değişmediğini ona ispat etmem imkansız. İspat edemem. Neden ispat edemem? Çünkü o çocuk Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ı tanımıyor. Bu duymuş. Yani Kur'an'da yazılanlar doğru mu eğri mi? Bu oradan hareket ediyor. Bizim bunu ispat edebilmemiz için o çocuğun Kur'an'ı tanıması lazım. Neyle tanıması lazım? Birincisi kitaplığını tanıyacak. Kitaplığını iyi tanıyacak. Kitaplığı nasıl tanıyacak? Bunun içerisinde gramer noktası bir. İkincisi edebiyatı. Üç, fonetik özelliği. Dört, içeriği, hikmeti. Ve yine içeriğindeki gaybe ait, geleceğe ait, geçmişe ait olarak verdiği bilgiler. Ben Yazarlar Birliği'nin kitap bilmem bir adamın kitap öğretisi diye bir konferansım olduydu. Bunu orada uzun uzun yapmıştım, anlatmıştım. Şimdi şöyle anlatayım. Elimizde bir ilaç alalım. Bir şişe ilaç, herhangi bir ilaç kutusunu alalım. Sıradan bir adama diyelim ki sen bunun sahte olup olmadığını, hakikaten baş ağrısına, diş ağrısına iyi geldiğini bana ispat et desek. Ne yazar? Soran da ilacın terkibini bilmiyor. Yani farmakolojiden anlamıyor. Gösterdiği adam da anlamıyor. Onu ispat edebilmek için bu soruyu soran adamın da, yani Kur'an'la ilgili bu bilimleri, bak kitabın gramer yönünü, edebiyat yönünü, fonetik özelliklerini, içerisindeki bilgileri ve içerisindeki hikmeti, yasaları bilmesi lazım. Mesela şimdi yasalar yönüyle Kur'an'ı nasıl şey yapacağız? Kur'an'da falan ayet var, falan hüküm var, falan kanun var dendiği zaman onu gidecek. Mesela anayasal bir şey. Anayasal bir hükmü gidecek bir anayasa profesörüyle tartışacak. Bu kanun doğru mu, eğri mi, eksiği, gediği var mı diye onu o kanunla, kanunla ilgili ispat o tarafından gelecek. Ama bu da o kadar kanunun özelliklerini, kanunu bilmesi lazım. Bunu iki hukukçu arasındaki tartışmada bu ortaya çıkar. Yine şöyle diyelim, fonetik özelliğiyle gramer, çok iyi Arapça bilen bir adam ikisi tartışır. Kur'an'da şu olmuş mu olmamış mı, şöyle bir şey var mı, değişmiş mi değişmemiş mi, şurası şöyle mi olmuş böyle mi, böyle bunu da bilmesi lazım. Yani bu iş bir öğrenci öğretmen arasında değil, bu konuyu Kur'an'la ilgili tartışmayı Kur'an'ı iyi bilen, iyi tanıyan adamların yapması lazım. Kur'an ilk indiği dönemde, hem Mekke döneminde hem de Medine döneminde Kur'an eleştiriye açıldı. Bizzat Allah tarafından. Orada mesela İsra, bu şeyi anlatayım size. İsra suresi biliyorsunuz Mekki sure. Orada de ki andolsun ki bugünün yarının tüm insanları, ins ve cin, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar onun bir benzerini kesinlikle getiremezler. Evet. Ve getirememişlerdir de. Bu ayet, yani sadece bu değil, Hud suresi 13'te, Tur 33-34'te, Yunus suresinin 15-16-38'de, Sap 29'da, Zümer 27'de, bunlar hep şey yapar. Ama sadece Mekke döneminde değil, bak Medine döneminde de, Medine döneminde de, Bakara 23-24'te. Ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, haydi onun mislinden bir sure siz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanıdıklarınızı da çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz, eğer bunu yapamadıysanız veya asla yapamayacaksınız da, öyleyse kafirler Allah'ın ilahlarını Rabbini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun. Bir de uyarı geliyor. Şimdi Kur'an dediğim gibi inişinden itibaren Mekke döneminde de, Medine döneminde de tartışmaya açık bir kitaptır. Ve o gün için hiçbir Allah'ın kulu, bakın bu hani bahsederiz ya, hani kafirlerin başı deriz, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Muğireler, onlar sıradan adam değillerdi. Onlar edebiyatla ilgili, hikmetle ilgili, yani kanun, nizam, şu bu falan noktalarıyla gelişmiş büyük bilgelerdi. Onlar da yani Kur'an indiği dönemde, bakın indiği dönemde kesinlikle Kur'an'la ilgili bunu kendisi uydurdu, şu bu falan diyemedilerdi. Konumuz o değil yani o şeyde. Peki ondan sonra bugüne kadarki gelişmede neler oldu? Şimdi şunu söyleyeyim. Birincisi Kur'an ilk indiği günden itibaren bizzat peygamber ve peygamberin yakınları o günkü yazı yazma bilenler tarafından hep yazıldı. Kayda alındı. İkincisi, Kur'an'ın diğer kitaplarda olmayan bir özelliği de var. Hani fonotik özellik. Ses uyumuyla, yani güzel şiir halinde ezberlenişi vardır. O güzelliği vardır. Ve yüzlerce, binlerce insan tarafından da o günden bugüne ezberlenip geldi. Ve şu anda da tuhafınıza gider. Ben her zaman iddia ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu anda bile yani bu kadar modern kayıt cihazı, koruma cihazı olmasına rağmen Kur'an'ın bütün nüshaları ortadan kaybolsa şu anda dünya üzerinde noktası bile değişmeden mevcut şeyleri yazacak on binlerce, yüz binlerce hafız var. Ve bunların sağlaması da var. Şimdi diğer bir nokta daha şöyle söyleyeyim. Kur'an daha önce bahsettiğim gibi mucize bir kitap. Mucize kitap dediğimiz zaman şunu şöyle söyleyeyim. Kesinlikle kendisine hani böyle bir müdahale olsa, bir şey değiştirilmeye kalksa, hani böyle piramit vardır, bir tuğlasını çektiğin zaman hepsi yıkılır ya, hepsi göçecek özellikteki bir yapıya sahiptir. Onun için şu ana kadar böyle bir teşebbüste olmamıştır, olamamıştır da. Şimdi diğer bir şey daha var. Bunu ben ilk defa kullanacağım bu ifadeyi bu şeyden. Elimizdeki ilk musaflarda, hani bugün İsa Musafı, Topkapı Musafı, Şam Musafı, bilmem Kahire Musafı, Mekke Medine Musafı, Petersburg Musafı, Taşkent Musafı diyoruz ya. Onlar da, onlar biliyorsunuz kopya. O kopyalarda, onlar kopya yapılırken katipler ufak tefek lahın yapmışlardır. Kopyalama hatası yapmışlardır. O hatalar bile bugünkü musaflarda aynen hatalı olarak devam edip gelmektedir. Elimizdekilerde hatalı olarak bulunmaktadır. Evet. Bunu da unutmayalım. Yani bakın ta peygamberden işte 70 sene sonrasında yapılmış bir kopyadaki bir nokta hatası bugünkü elimizde yazılmış bugünkü bu musaflar var ya onda da aynen böyle korunarak gelmiştir. Onun bile oradan kaldırılmasına ya bu nokta burada yanlış yazılmışmış bunu kaldıralım nasıl olsa bunun kalkması lazımdı denilmemiş o korunarak gelmiştir. Ve şimdi Kur'an korunmuştur. Bizzat biliyorsunuz bu şeyde mucize kitaplığının ötesinde Hicr suresinin 9. ayetinde hiç kuşkusuz biz o övüdü, o zikri diyor geçer orada. Kur'an'ı biz indirdik, biz ve kesinlikle biz onun için koruyucularız. Şimdi nasıl korunmak noktasına geldiği zaman, hani bu birkaç ifadeyi şey yaptım ama burada değişik şeylerle, maddeler halinde bunları şey yapmıştık. Bunların herhalde bu maddeleri burada zikretmekte de yarar olur. Bakın, Kur'an lafız, nazım ve içeriği itibariyle bir mucizedir. Bu sebeple herhangi bir eksiltme, artırma veya değiştirme olsa, deyim yerindeyse hemen sırıtıvermektedir. Rabbimiz sayesinde Müslümanlar erken dönemde harekete geçerek Kur'an'ın kitaplaşmasını gerçekleştirmişlerdir. Böylece çok eski dönemlerdeki el yazması nüshalar ile bugünkü baskıları aynı olduğu görülebilmektedir. İlk günden itibaren pek çok insan büyük bir zevkle, aşkla, hazla Kur'an'ı ezberine almak istemiş ve Kur'an'ın lafızlarındaki armonik özellik nedeniyle de bunu kolayca başarmıştır. Böylece tarihin her döneminde Kur'an'ı ezberinde tutan on binlerce hafız mevcut olmuş. Bundan dolayı da Kur'an'ın tahrip edilme veya nüshalarının kaybolma riski hiç doğmamıştır. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla birlikte Kur'an'ın eğitimi ve öğretimi de başlamıştır. Diğer dinlerde dini eğitimin ruhanilerin tekelinde olmasına karşılık ruhban sınıfının olmadığı İslam'da eğitim ve öğretim köylü kentli herkese yönelik olmuştur. Kur'an bir zümrenin veya bir kurumun tekelinde olmadığı gibi ilk yıllarda bile hiçbir zaman birkaç nüshadan ibaret kalmamıştır. Çok sayıda nüshasıyla her Müslümanın evine, iş yerine, kütüphanelere, camilere, mescitlere, kitap evlerine girmiş, herkes tarafından okunmuş ve öğrenilmiştir. Böylece yaygın bir öğretim sağlanmış, kötü niyetli kişilerin kişisel boyuttaki tahrif çabaları sonuçsuz kalmıştır. Kur'an'ın inmeye başladığı miladi 610 yılı, diğer dinlerin ortaya çıkış zamanlarına göre insanlık tarihinin aydınlık bir dönemidir. Bu dönemde birçok eski medeniyet zirve noktasındadır ve olaylar artık kayda geçirilmeye başlamıştır. Nitekim Musa ve İsa peygamberin varlığını ve yaşamını bazı tarihçiler kabul etmezken, peygamberimizin yaşadığı konusunda hayatı ve kişiliği hakkında hiçbir tereddüt yoktur. Dolayısıyla peygamberimizin tek mucizesi olan Kur'an'da tereddüde yer vermeyen kayıtlarla günümüze gelmiştir. İslamiyet, Musa ve İsa peygamber zamanındaki gibi yönetilen, değişime uğratılan, mağdur, mazlum, zavallı, garip azınlıklar arasında değil, zengin, hakim, özgür kentlerde doğmuş ve büyümüş, yöneten, değişime uğratan güçlü toplumların dini olmuştur. İslamiyet'in bu özelliği dolayısıyla Kur'an'ın tahrife uğramış olması mantıklı değildir. Yukarıdaki sıralanan maddeler değişik bakış açıları ve herkes tarafından artırılabilir ya azaltılabilir. Ancak Kur'an'ın matematiksel yapısı üzerinden yapılan araştırmalar bu konudaki tüm tartışmaları bitirecek niteliktedir. Henüz tüm detayı ile ortaya çıkarılamamış olsa da Kur'an'ın şu ana kadar tespit edilen matematiksel özellikleri bile onun hem Allah'tan başkası tarafından yazılmış olmayacağını hem de yapılacak herhangi bir ilave ya da eksiltmenin hemen belli olacağını ispatlamaktadır. Zaten Cenab-ı Hak da zaten burada biliyorsunuz Duha suresinde peygamberi koruyacağını, darılmadığını, gücenmediğini, onu indirmekten vazgeçmeyeceğini, Maide 67'de de peygamberin bunu tebliğ etmesini, tanıtmasını, sağa sola geniş çevrelere ulaştırmasını emretmiştir. O da bir görevi yapmıştır. O günden bugüne de bu devam etmektedir. Öyleyse Kur'an değişmediğini kim kime ispat edecek? Kur'an'ı iyi bilen insanlar, bu konuyu bilen insanlarla tartışalar, onu onlar birbirlerine ispat edeceklerdir. Yoksa Kur'an'ı hiç tanımayan bir insan, dediğim gibi ister lafzıyla, kitabi yönüyle, ister hikmet yönüyle, bunlara vakıf olmayan insanların, bunlarda uzman olmayan insanların böyle bir konuyu yetmeleri bile abes şeylerdir. Evet, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.